Yabiso Selibalaye. Mokolo yawe alakela nga poto balana na yo. Ade Sebo moina nga omile kobiso. Amen. Aina zela kase mokolo yawe alakela nga poto balana na yo. Tumba masikini Jamarko Vanturia Alléluia. Malembe